Or don't hit back. God aften og velkommen til det 38. og yderst eftersynkroniserede podcast med de generelle filmnørder. Mit navn er Morten Siger, og til aftens turnering har jeg fundet en helt speciel samling af udskud. Først har vi Christopher Jive Motherfucker Æblegård. Ja! Yeah! Perfekt. Dernæst har vi Niels. Karate is not my speciality, but goddamn I'm angry, Hansen. Jeg skal ikke prøve at eftergøre Christopher, men bare sige pænt goddag. Pænt goddag. Og sidst men ikke mindst, Gert Iron Fisting Sørensen. Perfekt. Nå, Niels, hvad delen var det for noget? Hvad skal vi snakke om i aften? Ja, hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om Enter the Dragon, også kaldt I Dragens Klør på dansk, som handler om, at martial arts eksperten Lee bliver overtalt til at tage med til en turnering, som den mystiske Han har indbudt til. Turneringen foregår på en ø et sted i Kina. Han har også indbudt en stak andre martial arts folk, deriblandt den cool Williams med det store afrohår, og den spilleglade Roper med den store spillegæld. Mens Lee er på øen, skal han undersøge, hvad Han har gang i. Myndighederne har mistanke om, at en stor opiumring bliver styret for øen. Om dagen deltager Lee i turneringen, og om natten undersøger han, hvad der gemmer sig under øen. Undervejs bliver det lejlighed til mange kung fu fighting og general coolness for Lee, der minder rimelig meget om en asiatisk James Bond. Mhm. Godt. Perfekt. Og jeg glemte vores underlægningsmusik. Du har altså fundet sådan noget perfekt underlægningsmusik. Nu skal vi lige så vi lige få det. Så kan vi nyde det. Christopher elsker det her. Han begynder snart at synge med. Nå. Ingen det der musik, det skal bare, altså det skal bare brændes, fordi at det er bare blevet sådan en kliché på, at hver gang der er et eller andet med kampsport, og det er lige meget om det er kinesisk kampsport, eller hvad det er, så siger folk sådan noget, wah, wah, og så synger de den der, og så har man bare lyst til at tælle. Christoffer, når du ser altså UFC, nu sidder du og UFC, ja, altså, så er det ikke det, at de alle sammen kommer ind til. Så spiller de ikke den der, nej. Det tror jeg, det er jeg helt overbevist om. Det er et frygteligt nummer. Det er ødelagt. Det gjorde den kliché ud af alt kampsport. Altså, det jeg tror, ikke, det ville skabe yderst stor respekt, hvis der var en, der havde den her som sit indgangsnummer. Jeg ved faktisk ikke, hvad nogen har. Altså, jeg har jo altid sagt, hvis jeg skulle kæmpe med mig, så skulle jeg have den her, ligesom Homer Simpson har den her. Why can't we be friends? Why can't we? Perfekt. Den har Homer Simpson, da han bokser. Det synes jeg har. Okay. Nå. Ja. Nej, jeg er ikke så glad for den sang. Enter the Dragon. Det er jo vi har efterhånden haft en del kampsportsfilm, må man sige, med vores American Ninja 1 og 2 og Bloodsport og Double Dragon, ikke at forglemme. Altså og Dirty Dancing og ja. Bloodsport er jo en moderne udgave af den her manga, eller. Er den godt nok det? Nå, okay. 80, ja. Hvad jeg tænkte på, hvad er jeres historie med måske ikke lige Bruce Lee, men Bruce Lees film? Så det er bordet, ingen skal historie. Vi kan godt sige bordet rundt. Ja. Vi starter i den billige ende. Selv hvis det går næst. Nej, Christopher. Ja. Billige Christopher. Jamen altså, jeg ved ikke lige, Bruce Lee har jeg aldrig sådan haft så meget, altså han er jo dygtig og sådan noget, det er alt det der, men altså jeg er meget mere fascineret af Jet Li og Jackie Chan og Van Damme og sådan noget. Det er jo meget mere der, jeg kom på. Og jeg synes også, når man ser Bruce Lee slås, jo, det ser da meget fedt ud og sådan noget, men det ser ikke lige så fedt ud, som når Jet Li slåser. Altså det gør det slet ikke. Han har da en eller anden god sådan screen presence, men jeg synes igen, sådan som Jet Li eller Jackie Chan imponerer mig meget mere i forhold til film, kampsport. Okay. Har du set andre af hans film end Enter the Dragon? Og nu skal jeg tænke mig om, jeg tror måske, at jeg har set Game of Death, og jeg tror også måske, at jeg har set den første, hvad hedder den? Den første var ikke en kampsportsfilm. Hvis det er den første, de officielle, så er The Big Boss. Ja, The Big Boss, den tror jeg også, jeg har set. Men Altså, jeg har jo nok set den her mest, og jeg synes egentlig ikke, det ved jeg ikke, han, jeg husker ham også bedre i nogle af de andre film. Det kan være nogle af jer andre, der er lidt mere inde i Bruce Lee, kan fortælle om det. Men jeg husker ham, jeg føler, at hans kampsport her i er blevet sådan lidt forsimplet, fordi man måske var bange for, at det var for, det ved jeg ikke, det var for hurtigt, eller om det var for kompliceret for et amerikansk publikum. Det er bare sådan, det er sådan lidt sådan, jeg har det med hele filmen, at det hele virker sådan lidt mindre asiatisk i forhold til nogle andre kung fu film. Okay. Det kan vi snakke om. Mm. Godt. Gert? Jeg har læst den tegneserie, der udkom i 80'erne, der hed Kung Fu. Sådan. Og det er det. Jeg tror måske, jeg har set det eller andet en gang, men det siger mig altså ikke en skid. Så jeg skal være helt ærlig. Altså, det er ikke, jeg har aldrig været inde sådan rigtigt i de her karatefilm. Så det kan godt være, at jeg har set noget, men jeg vil ikke kunne sige, hvad fanden det var. Det er okay. Niels, hvad med dig? Altså, de første Bruce Lee-film, jeg så, det var nogle af de der frygtelige eftersynkroniserede med engelsktale. Men altså, jeg har altid godt kunne lide Bruce Lee, og har da set rigtig mange dokumentarer om ham, og har da også hans film. Ja. Og jeg vil så give Christoffer ret i, at den her, den er sådan lidt forsimplet og amerikaniseret, altså i forhold til Fist of Fury for eksempel. Mm. Og det er faktisk ret sigende, at den første scene, der er i filmen, i Enter the Dragon, der var hans, efter han har kæmpet mod Sammo Hung, Bruce Lee, undskyld. Ja. Den scene, hvor han snakkede med ham, den gamle mester, det var ikke med den oprindelige amerikanske version. Det var faktisk noget, der kom i, da den blev genudgivet der i til 25 års jubilæet. Fordi jeg... Ja. Jo, fordi det er heller ikke Bruce Lee selv, der snakker. Det er en Rich Little, en impersonator. Men jeg er nemlig inde at kigge, og så vidt jeg kan se, så findes det 3 cuts af den her. Eller det findes også en svensk, som vi nok kommer ind på. Men der findes der findes 2 udgaver af biograf-cuttet. Ja, men den har også været i biografen, den forlængede version, nemlig dengang, den er 25 års jubilæum, der var den en repremiere i biografen. Fordi sådan som jeg kunne se, så 25 års jubilæumsudgaven er 110 minutter lang. Ja, og det var den, jeg har set. Var kun 99 minutter. Ja, men... Jamen, jeg har også set den, jeg så den også på Blu-ray, den lidt længere udgave, fordi den der scene, I snakker om, den kunne jeg nemlig heller ikke huske, og jeg har set den i fjernsynet før, og der tror jeg ikke, den har været med. Og det er nemlig den oprindelige til biografudgave, hvor der er den nemlig ikke med, den der. Men hvis det er... Nu sidder jeg med mit cover her. Bum, bum, bum, bum, bum. Som er 30 års anniversary edition. Ja. Og 30 er bedre end 25. Det er ikke også, fordi der er nogen med er den europæiske version, du har. Det er en region 2, ja. Ja, er det så ikke også nogen med paller ind til at se, at der måske gør, at den ikke er så lang som den amerikanske er? Den det kan godt være, fordi den er med deri. Men så må den jo også være udkommet før de 25 års. Nej, det er ikke den version der, fordi den, altså, hele ideen med den her film, det var jo, at den blev lavet, ligesom de asiatiske film blev lavet, den blev optaget uden lyd, ligesom de gjorde italienerne. Yes. Og så det, at Bruce Lee, han havde nemlig ikke, han døde jo før den her premiere, den her. Ja. Og han havde ikke indtalt den scene, der, eller også er bonden gået tabt. Så det er ikke ham, der taler i den scene, hvor han snakker med den gamle mester, der hvor de snakker om, at Han, han er en tidligere Shaolin-monk. Ja. Det var ikke noget, at de mente, at amerikanerne behøvede for at vide. Den, oprindeligt så går den bare videre fra kampen mod Sammo Hung, og så over til, at han døde af Braithwaite. Mm. Ja, det er også sådan, jeg husker det. Derfra. Jeg husker også, den kom lidt... Altså, jeg synes faktisk, det var lidt tung i røven, den her. Fordi jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det var nødvendigt at høre det, hvad han var tidligere. Shaolin-munk og alt det her. Altså, fordi det siger han jo også til ham senere. Og det bliver ikke rigtig brugt til noget. Det er så også... Nej, ikke han er gone bad, altså. Det synes jeg ikke. Nej, ja. Jo. Og han er ikke super effektiv som som ex-Shaolin-munk, vil jeg sige. Men jeg kunne næsten forestille mig, den replik der, hvor de refererer til, at han er tidligere munk, hen imod slutningen af filmen, det er også noget, at de enten har måske en oprindelig udgave, biografudgave, måske ikke den, der klippe ud, eller også er noget, der bliver sat ind igen. Ja. Fordi hvis det var med den oprindelige udgave, så er det ikke rigtig noget, der har givet så meget mening. Men ja, det har man set mange eksempler på, at de lige har klemt en replik. Ja. Godt, jamen det var jo en del om Bruce Lee. Og jeg vil sige, jeg har også selv set, nu sidder jeg og kigger på hans liste af film. Jeg tror, jeg har set de fleste. Jeg har i hvert fald alle hans film stående. Så spørgsmålet er bare, The Big Boss tror jeg måske ikke, jeg har set. Jeg købte dem dengang, de kom ud fra Hong Kong Legends til starten af år 2000 og sådan noget. I de der fantastiske udgaver, de udgav dengang der. Ja. Og jeg så jeg første gang med det, ja, kan man sige, det er et rigtigt lydspor, men altså... Men jeg vil, så også, altså jeg vil så også sige, at det der ved, at de eftersynkroniserede det hele i den her film, det lægger man næsten ikke mærke til. Nej. Gør man ikke. Jeg sad bare og tænkte hele filmen igennem, øj, det er godt nok helt vanvittigt, den der ADR er på den her film. Altså, det var jo næsten ude at synge hele filmen igennem. Jeg vil så sige, at jeg har set dem værre end den her. Altså. Ja. Men jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi jeg så de fleste af Bruce Lee-film, dengang jeg var rigtig ung, samtidig med, jeg så... vi skrev om det her, Niels, for et par dage siden. Ja. Samtidig med, jeg så rigtig mange af Jackie Chan's film, som jeg også så, da jeg var lille bitte. Ja. Lige præcis den her forvekslede jeg rigtig meget med Jackie Chan's Project A, af en eller anden grund. Så meget, altså handlingen minder lidt om hinanden. Ja, den får også ud på det, det er rigtigt, ja. Mm-hmm. Ja. Og det er så med pirater og sådan noget, jo. Det er med pirater, så det er, ja. Det, ja, og, ja, det er lidt det samme, og der er også en underjordisk grot, og lidt, der er lidt ligheder. Så og så er Jackie Chan jo så med i den her også, jo. Altså, men det kan man ikke rigtig se. Det er ham, der bliver kvalt. Ja, det er ham, han sparker halsen på, hvor man, hvor han har ham i... Man skal vide det i hvert fald, så tror jeg godt, man kan se det. Men, og jeg kiggede kun efter det, fordi du sagde det. For jeg havde fuldstændig glemt det. Samme Hong kan man rimelig let se, selvom han er en tynd udgave af sig selv, må man sige. Ja. Det var før, han blev bekendt med glæderne af McDonald's. Ja, altså bortset fra, han jo så blev sådan lidt kraftigere senere. Altså, så var han jo stadigvæk utrolig hurtig. Altså. Agil. Karate Club, den der amerikanske tv-serien, der var han jo også en ældre herre, og det gik stadigvæk rimelig hurtigt. Altså. Ja, han kan godt nok springe rundt. Det er ret sjovt at se en så stor herre være så... og mange af de stunts, han laver sammen med Jackie Chan, i de film, de laver sammen, synes jeg er rigtig... Det er rigtig sjovt. Ja. Så... Men jeg synes, det var rigtig fedt at se den her igen, fordi det var rigtig lang tid siden, jeg set den. Troede jeg, indtil jeg kom lidt ind i den, og vi kom til den scene, hvor hans søster bliver jaget igennem gaderne, og de her mænd, og jeg sad og tænkte, nej, den her serie har jeg da set kopieret et eller andet sted, det kan da ikke passe det her, nej. Og så fortsatte vi, og sagde, nej, der er så mange scener, de har kopieret fra den her film, nej, jeg synes godt nok det. Så jeg tror ikke, det er ret langt, siden jeg har set den. Jeg tror, den har været fjernsyn i en dag, jeg har ligget syg, eller sådan et eller andet. Ja, så du har siddet og ligget og set den med i febervildelse nærmest. Jamen det tror jeg, men det er jo ikke min egen, fordi den var ikke pakket ud, så dem har været sendt i fjernsyn, ja. Men det var rigtig fedt at se den igen. Hende spiller hans søster, hun var jo også ret stor i Hongkong dengang. Ja. Angela Mao var med i Hapkido og nogle andre. Okay. Hongkong-film. Men jeg synes, hun virker bekendt, men jeg kan jo ikke lige sætte direkte filmen på, hvad jeg har set hende før. Men vi kan lige så godt tage hul på castlisten. Bruce Lee her, vi har snakket lidt om. Derudover har vi jo John Saxon, som af en eller anden grund, kommer jeg til at sidde og tænke på, er valgt som martial arts-stjerne. Ved I, om han har lavet et eller andet, fordi jeg kan ikke rigtig finde noget. Jeg tror, det var lidt for at få et rimelig stort amerikansk navn på, måske. Og jeg tror faktisk også, at han blev trænet af Dan Inosanto, ham der trænede Elvis også. Elvis? Ja, Elvis kunne også karate. De skulle sgu da have haft Elvis med her i det. Hvis du ser nogle af hans sen 60'er og 70'er koncerter, så står han jo og laver karate. Positiver op på scenen. Og det er simpelthen fordi han har trænet karate. Han havde også sort bælte og det hele også altså. Jeg har aldrig været en stor Elvis-fan. Han var med i Kung Fu TV-serien, ser det ud til. Ja, John Saxon. Ja. Ja, så han må da have lavet et eller andet. Og ham Dan Inosanto, det var sådan go-to guy for alle de Hollywood skuespillere. Mm. hvor Steve McQueen og James Coburn og sådan nogle, de også trænede der. Ja, okay. Men det kan godt være, det var derfor for sælge den til det amerikanske publikum. For det er vel noget, der ligner, jeg ved ikke, om det er den første, men det er i hvert fald en meget tidlig Hollywood martial arts film. Altså, det er en af de første. Første? Er det den første? Det er men altså, som er lavet af et af de store selskaber. Mm. Ja. Og i den forbindelse vil jeg godt lige sige, at jeg elsker det der 70'er Warner Bros. Logo. Jeg ønsker, at de stadig ikke havde det. Jeg elsker det der. Jamen, jeg elsker bare det der røde logo, der i starten. Ja. Er det ikke også det, han genbruger i, hvad hedder det, Zodiac, Fincher? Er det jo, ikke også jo, det er så. Jo, det er det. Det er det. Fordi den foregår jo også i den tid. Så ja, det er det. Det er jo, det er ret fantastisk, det logo, jeg vil ønske. Det er meget bedre end det der, de har oppe i skyerne nu. Godt, jamen det synes jeg, du skal skrive til den. Det kan være, jeg gør det. Det, være, det tror jeg, de vil lytte til. Ja, det er flat design, det er det derinde jo. Ja. Jamen det er rigtigt. Men jeg undrer mig lidt over det i starten, at de skulle have de der badebukser på nærmest. Og så de der kæmpe mærkelige handsker, de har på. Og så pludselig han laver sådan en mærkelig. Det er nærmest en wrestling teknik, hvor han holder ham nede på nakken eller sådan noget det sidste. Ja. Jeg tror det er noget jiu-jitsu-agtigt, som han vil også træne lidt af. Jo, men det er bare ja. Det er ikke en særlig, det er ikke, jamen det ved jeg ikke. Jeg synes bare at nogle af kampene her ikke er så ikke så godt koreograferet faktisk. Jeg synes i hvert fald den der det er sjovt, at kampen i starten er jo en han selv havde kørt. Det er det jo. Ja. Det er det ved alle kampen i den. Jeg synes, men det er måske også bare fordi den er så gammel som den er, men det virker bare sådan meget langsom og meget sådan. Men kampen i starten var en han, var det ikke noget med dem var filmet efter, og det var en han gerne ville have med sammen med den samtale med Shaolin munken. Jo, men det er så også det derfor at vise, han viser noget og sådan noget også altså. Ja. Så, men ja, det ved jeg synes kampene var især hans kamp mod hvad var det? Var det O'Hara? Jeg synes det var rigtig fedt. Der kunne man se at han var sindssygt hurtig. Ja. For det er jo noget af det som er karakteristisk ved ham, det var at han var ekstremt hurtig. Ja, det der med hans 10 cm punch. Ja. Hvor han kunne få så meget kraft på 10 cm i forhold til altså hvor man måske skal arme lidt længere tilbage ellers. Ja. Det bruger han jo også et par gange i filmen. Ja, det viser i hvert fald meget. Han laver det der knockout, hvor han bare bruger baghånden. Ja. Hvor den bare lige flytter sig. Og så. Jamen han laver jo også den der ligesom de gør i Kill Bill, hvor han bare står med udstrækt fingre, og så kan han sådan set slå en ud på den plads, der er ved bare at bøje fingrene det sammen der. Ja. Så. Der er for øvrigt også et fantastisk, altså den starter jo meget sådan i den der 70'er. Jeg tænkte faktisk i starten, sidder jeg og ser et eller andet, man kan godt se Tarantino, og især Kill Bill er meget inspireret, ikke? Fordi det der 70'er logo, det er sådan, det kunne Tarantino også godt have taget, hvis han havde lavet en film med Warner Bros. Og så starter med det her meget sådan kluntede zoom, sådan langt zoom ind på Bruce Lee, og så er vi ligesom i gang. Og det er sådan total, ja, Black Spot. Det er så også en 70'er film. Jamen det er det jo, men det er jo også bare, det er bare interessant at se, hvor meget Kill Bill, synes jeg, er inspireret af den her stil, hvad hedder det, stilen her i. Jamen altså for eksempel, han er jo også, hvad du så også sikkert godt ved, han er, hvad hedder det, The Bride, hun er jo klædt ud Death Costume også. Han er jo meget inspireret af Bruce Lee og at det der dengang. Ja, bestemt. Så Jo. Jeg synes han var lidt sådan der, hvor han står der, hvor han skal sparke ham der drengen. Han er sådan lidt får sådan lidt det ved jeg ikke. Han bliver sådan lidt arrogant nogle gange, Bruce Lee. Okay. Mm-hmm. Det tænker jeg lidt han blev der. Altså han er sådan lidt arrogant, sådan lidt show off. Ja. Han er også Bruce Lee, ikke? Jo, det ved jeg godt. Men der er sådan flere steder, hvor jeg sådan tænker, okay, det er nødvendigt altså. Der træder han jo i lærerrollen, hvor at, vi får etableret at hans sensei, hans Shaolin mester simpelthen ikke kan lære ham mere. Ja. Og så er det hans tur til at lære fra sig i de der 2,5 sekunder det tager. Og lære det spark der. Jeg synes også bare altså, han er også bare sådan, det ved jeg ikke. Det er også bare mig, men jeg synes bare, at han bruger sådan unødvendig vold nogle gange. Jeg forstår ikke helt det der med, hvorfor han skal hoppe oven på folk. Jamen, jeg tror... Han... Lee O'Hara, det er jo nok... Lee, er det jo... Ja. Ja, ja. Men der er en anden sådan henchman, han hopper ovenpå, bare fordi han kan. Ah, nu var han i gang, jo. Han er selv ud om det, det synes jeg også. Ja, det, ja, det og så kommer... Og det er sjovt, så kommer det der sådan... Det bliver nærmest sådan horror-musik, der kommer. Så jeg ved ikke, om det sådan skal sige et eller andet om, at han har et eller andet drage i sig, eller et eller andet, der sådan kommer frem, og så kan han ikke stoppe igen, når han går i gang med at tæve folk. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Men han ser jo også lidt, han ser jo ked ud af det bagefter, kan man sige. Han ved jo godt, at det ikke er, som han også siger, da han opbesøger hans mors grav, at nu vil han gøre noget, som hun ikke kan stå inden for, fordi han ved godt, at han vil slå folk ihjel. Ja, okay. Jamen, det går bare. Så jeg tror bare, at han ved godt, at det ikke er rigtigt, det her, men det har han simpelthen brug for. På en eller anden måde. Agtig. Ja. Det er en dyb film. Jamen, jeg ved det. Altså, jeg tænkte på, om det er sådan et eller andet... Og han ikke kan styre det der dyr inden i sig, kampbord dyret inden i sig. Altså, han har ikke styret sine egne kræfter, og så kommer han til at hoppe om på folk. Jeg ved ikke, det er sådan. Han får bare lige et par for meget øl for meget nede på bodegaen, og så begynder han bare at hoppe på folk. Så hopper han om på folk. Så tror han, han er Super Mario. Så... ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget... Jeg tænker på sådan noget... Altså, man kunne godt lave altså en mere sådan en brutal udgave, det her med at hoppe om folk. Det er jo det der Bite the Curve fra... Yeah, det går vildt, hvis han sagde det til at høre. Yeah. Bite the sand, bite it, og så hopper han om på. Ja, en anden der bruger eller har lidt, jeg ved ikke om jeg mærke til, at Bouillon genbrugt han eller han i Bloodsport genbruger han hans træde på folk og tvært mod move herfra. Ja. Ja. Det var lidt sjovt. Men det gør han sikkert også, når han er nede og handler ind. Det tror jeg. Han virker jo totalt sindssyg. Han er for sej. Han er enorm. Han er enormt stor. Jeg synes, det er fedt, at han har... Altså, han hedder... Bolo... Altså, han bliver kaldt Bolo Young, åbenbart. Men hedder Bolo i den her film. Ja. Men bliver krediteret med hans rigtige navn i den. Men både ham og Bruce Lee, de hedder jo, ja, Bruce Lee hedder Lee, og han hedder Bolo, så, men der er så ikke rigtig andre, der hedder det samme. Det er sådan lidt ligesom, om han har jo taget Bolo Young-navnet fra den karakter her. Måske. Det virker sådan lidt, ikke at jeg, altså han hedder Yang Tse, eller sådan et eller andet i virkeligheden. De fleste har vel ændret navn. Jo, men altså. Det ser ud som om han er, altså på IMDb der står der, at han er credited som værende Yang Tse. Og det kunne godt tyde på, at han har fået hans navn Bolo Young senere. Ja. Der er jo nogle skuespillere, der har taget navn efter deres en rolle i en film. Ja. Yeah. En der ham, en der LQ Jones, som der spiller den deres lærermester i The Mask of Sorrow, den med Antonio Banderas, ham den ældre i starten. Han har jo også taget sin navn fra en krigsfilm, han var med en gang, hvor han hed LQ Jones. Han hed noget helt andet, der brændte nemlig. Okay. Så Christian Bale, han går og kalder sig selv Batman lige nu. Ja, yeah. I'm Batman. Yeah. Det vil jeg også gøre. Lige om på navn, det er faktisk meget sjovt, Michael Keaton. Han hedder ikke Michael Keaton heller. Han hedder Michael Douglas, men fordi det allerede var en Michael Douglas, så måtte han ikke hedde det. Ja. Det var meget, meget simpelt, da tilbage til, de lavede det engang. Ham, ja. Ham softwareudvikleren, de har fået, han var ikke for han var ikke for smart. Det er fair nok. Jeg synes også, Tom Cruise skulle hedde Maverick. Det ville også bare være. Det kunne være fint. Ja. Jamen, han hedder Jack. Maverick Cruise. Han burde hedde Jack. Han burde hedde Jack efter vores sidste. Ja. Jeg har etableret, han kun hedder Jack. Jack og John. Jack og John. Det ville være en ultimative bodycup film. Det ville være Jack and John et eller andet. Det hedder det. Ja, og jeg så også lige i dag, han har sagt ja til at lave en Mission Impossible 4. Det kan vi så glæde. 5 er vi kommet til. Ja. Det er godt, han tænker hele tiden på at udfordre sig selv og lave noget nyt og sådan noget. Ja, ja. Ja, ja. Nå, Jim Kelly, vores afro-ninja, eller hvad vi nu skal kalde ham. Han er jo sgu da sej her, jeg ved ikke. Jeg synes bare, et fyr, der kan have sådan en hård af og stadigvæk være super sej. Der er ja, så kunne vi se, så forresten, så kunne jeg se, at Bolo Young har også trænet... Han har også trænet under Bruce Lee, kunne jeg så se. Det synes jeg egentlig også er sjovt. Der er mange af dem, der har trænet under Bruce Lee. Det har ham der... hvad hedder han? Roper, John Saxon. John Saxon har jo også trænet under Bruce Lee. Så det er sådan, han har taget nogle vinder. Det var det, vi snakkede om tidligere. Så det var da også... Nå, ja. Hvem han har trænet under? Jamen, var det Bruce Lee nævnt der? Var det ham der, der har trænet Elvis? Jo. Men han har også trænet... Ja, men Bruce Lee, han tjente så også lidt ekstra penge på den anden måde, synes jeg så. På at træne den. Men det var ikke noget, han egentlig gad jo. Nej. Jamen, det viser faktisk meget godt i, nu ved jeg ikke, hvor meget det er sandt, den der Dragon, The Legend of Bruce Lee film, der blev lavet. Hvor god den er, altså. Ja, men det er meget sjovt at se. Den er fed. Det er en fed film, synes jeg. Den er okay. Den er meget bedre end den her film. Det er. Det er en virkelig fed film, så vidt jeg husker den. Jeg kan godt lide den der scene, hvor de render efter ham med de der store økser. Ja. Og der var en smadret is. Jamen, der er mange fede ting den i den. Det er en god slutning i hvert fald. Jeg synes, slutningen, der får man lige en smule tår i øjnene. Ej, slutningen, det er jo der, hvor man ser, at han går op og står foran hele den der gård fyldt med... Den der fed, du ser også der. Ja, slutter lidt ligesom. Og så fortæller den, at det er hans sidste optagelse, før han dør. Altså, det er da meget sørgeligt. Det du synes ser jeg også det der kampe og sådan noget. Du ser også det der stævne, han er til, hvor han møder alle i ringen og sådan noget. Jeg synes, det var meget fed. Men det er ikke en, man skal tage for et historisk dokument. Nej, det tror jeg ikke. Men det, altså, den tager udgangspunkt i mange af de ting, der skete med hans liv. Og det synes jeg er fint nok. Og man kan, jeg synes, Jason Scott Lee, han gør det godt. Som Bruce Lee. Og man kan se... En af de scener, som de viser i den i den film, er scenen med spejlene, hvor i Dragon-filmen er det vist et sted, hvor han er inde og faces demons, hvor man, han er virkelig... Ja, man hører Svend Ole Thorsen. Gør han det? Det er Svend Ole Thorsen, er den der kæmpe dæmon. det er rigtigt, ja. Fedt. Ja. Jeg tror ikke, man ser ham, men man ser, at han er jo bare den der... massiv kæmpe. Ja, den der maske på hele tiden. Ja. Han slår sig mod, det ender med, at han kan huske, han kvæler ham med nogle jargonen til sidst. Ja. Så godt kan jeg huske, den er ude på sådan en grav, sådan en kirkegård, hvor det regner. Nå. Men det er altså en meget fed film også, Dragon the Bruce Lee Story, synes jeg. Jeg synes, den er meget fed. Ja, jeg synes ikke, den er så god som den her. Men det er sjovt at se i hvert fald også. Jamen, altså, det er jo lidt noget andet, kan man sige. Man kan se, hvordan hans liv var, da han optog de her film, hvor man kan se, at da han optog Enter the Dragon, var han virkelig langt ude, altså mentalt. Ja. Og jeg synes ikke, det er noget, som skinner igennem i filmen på den måde. Ej, der går sådan lidt, altså det er det der igen med, at han er sådan lidt arrogant og sådan lidt nærmestagt. Det går sådan lidt... Der går sådan lidt, propaganda i den nogle gange, hvor han sådan skal fortælle om hans... Han vil jo også gerne have udbredt på martial arts og sådan noget. Ja, sin filosofi jo. Ja, den der Jeet Kune Do, hedder det ikke det? Det der, okay. Han selv har lavet, som er en blanding af alle mulige ting. Blanding af Wing Chun og boksning og alt muligt forskelligt. Det vil han jo gerne have ud, og det synes jeg er sådan lidt tydeligt, især i den der samtale i starten. Der tænker jeg sådan, okay... Så har vi godt nok også lige fået ridset hele konflikten op. Nu er vi så ikke klar til at gå i gang. Altså, jeg synes ikke den der, hvor han snakker med ham lærermesteren, jeg synes ikke, den scene gavner noget i forhold til filmen. Nej, man kan sige, filmens handling er måske ikke filmens stærk side, fordi, altså, jeg synes, den er lidt tynd i det. Altså, der sker ikke, der sker ikke super meget, og det, at han bliver rekrutteret af et eller andet, intelligence agency-agtige, det ved vi heller ikke rigtig hvilke, men det virker meget tyndt, og ja, det er bare en undskyldning for at få mod på den ø der, ikke? Jo, lige præcis. Og vi får da lidt motivation i og med det der med, at han sådan set skal hævne sin søster lidt på en måde, ikke? Jo. Og vi får også noget, ham der John Saxon, vi får også noget motivation for ham, sådan på en måde. Afro-manden får vi også, Gunden får vi også en lille bitte smule motivation. Han er ude i en eller anden karateklub, og så skal han bare sidde til den der turnering, og så stjæler han en politibil og slår nogle politifolk ned for. Fordi det er jo bare meget vigtigt, at han kommer til den der turnering. De overvejer faktisk at kalde filmen The Deadly Three for... Ja. Det siger det også i traileren, faktisk. Gør de det? Ja. Altså, de ikke, de kalder filmen The Deadly Three i traileren, men de siger på et tidspunkt, at de skal snakke om Jim Kelly, John Saxon og Bruce Lee, at... Deadly Three. Men jeg synes jeg synes det er meget underligt forhold de tre har, fordi jeg synes, altså de er jo ikke direkte vores helte, John Saxon og Jim Kelly, de er jo sådan lidt de lærer jo heller aldrig rigtig at kende hinanden. De lærer jo aldrig at kende hinanden. De får jo aldrig et forhold til hinanden, sådan rigtig. Jo, John Saxon og så Williams, de får et forhold på en eller anden måde, men... Ja, de har været i krig sammen. Men Bruce Lee er der bare sådan lidt, ikke? Jo. Men alligevel, så vil han ikke slås mod ham senere. Jeg ved, han er nok bange for at få tæv, tænker man. Men jeg tror også, han kan se, at Bruce Lee er en af de good guys. Og yeah. han har jo lige set hele hans deal med at gøre kvinder afhængige af opium. Og have dem i buer nede under det. Ja. Det synes jeg også er meget underligt. Hvor der er sygeplejersker, der går rundt og giver dem... Ja. Jeg ved ikke, giver dem mere, eller hvad de gør, jeg ved ikke. Det må da også være dyrt at have. Hvorfor smider de dem ikke bare på gaden? Hvorfor skal de have den dernede? Altså, hvorfor, jeg tror, de skal afprøve. Jamen, det kan selvfølgelig godt være. Det tror det bare, det... Men det er sådan, at sygeplejersker, hvorfor er sygeplejersker til det? Hvorfor ikke bare... Det skal jo være sterilt, det skal jo ikke... Det er også fordi, der skal være ordentligt forhold, fordi ellers så bliver de jo raided. Lige præcis. Altså, øen der, han vil ikke have våben på øen, fordi han er bange for, at politiet kommer. Ja, det er, men det er ikke noget problem at slå folk ihjel og smide dem uden for indkørselen, eller kidnappe folk og give dem opium og have dem nede i kælder i buer, fordi så kommer politiet jo ikke. Nej, bare så længe der ikke er våben. Jeg tænkte også sådan lidt, dengang han talte med no guns, så tænkte jeg bare, how convenient, fordi så først ville gøre det, var jo bare plaf Bruce lige ned, og så var den film ligesom over, ikke? Altså. Ja, du tænker på, det er ikke den sorte middelalder, så det der med at have sygeplejersker, det er ikke helt så... Jeg synes bare, det var sådan meget mærkeligt, ikke? Fordi de tager sig sådan af den på en måde, men samtidig tager de sig ikke af den alligevel, og det gjorde det også lidt uhyggeligt samtidig. Jeg synes, det var meget underligt, der hvor han bare gik forbi den, hvor de stod og kaldte på den. Ja. Den scene var meget... Men der tænker jeg, det er sådan, jeg tænker igen, altså der er sådan nogle forskellige steder i filmen, hvor Bruce Lee egentlig opfører sig sådan lidt usympatisk. Mm. Også det der, hvor han hopper ovenpå ham der henspændt, eller brækker halsen på ham der henspændt der, hvor, altså, og hvor jeg bare tænker sådan, jamen, det er lidt unødvendigt, altså. Og så der senere, så ser vi ikke engang de der, vi ser ikke engang de der i burene, de bliver aldrig sluppet løs. Selv da hende der, Miley, han har sagt, hun løber ned og slipper de der fri ind i fængslerne. Så der de der stakkels piger ind i de der glasbuer, de bliver bare, dem ser vi aldrig til. Det er for sent, det er simpelthen, de er uden for rækkevidde. Der er ingen grund til at bruge energi på dem. Det er simpelthen... Det er simpelthen rigtigt. Ej, det er rigtigt. Det er lige præcis de der piger der, dem synes jeg, det var meget underligt. Altså, det virkede sådan lidt... man kan sige, det er også men det er jo sådan, en af grunden til den rating, den har fået. Den har fået en R-rating, som er ret høj. Men det er jo også det der 70'er tema med drugs, ikke? Altså, at drugs bare er det onde, og drugs bare... ødelægger samfundet og bla bla bla bla. Altså det er jo sådan et tema i mange af de der. Det kan også være lidt en henvisning til de der Fu Manchu film der var dengang med Christopher Lee. Jamen, det var også med hvide slavehandler, hvor han vil overtage verdensherredømmet og... Ja, men var de så eksplicite som her i? Nogle af dem var i hvert fald. Ja. Der var nogle af dem af ham Jess Franco lavet, ham der døde for stykke tid siden. De var sådan lidt, altså ikke porno og nogen, altså de var sådan lidt voldelige i det. Og de var jo, de havde den der James Bond-stil, nogle af dem. Er de tidlige, er de gode af dem, af de der Fu Manchu-film? Ja. Ja. Jeg synes, de der Deadly Free, lige for at runde dem af, jeg synes ikke, de er særlig gode til at slås. Nogle af dem. Det er sjovt, fordi Jim Kelly er jo karate-udøver. Ganske, jamen, det er de jo begge. Habil. Ja, John Saxon har faktisk også det sorte bælte, kunne jeg sige. Okay, jeg tror et Hollywood sort bælt tæller ikke helt som et rigtig sort bælt, eller ved. Altså ham der Bondi fra hvor værste år, hvad hedder han? Ted Bondi. Al Bondi, Ted Bondi, det er ham morderen. han har jo også sort bælt i BJJ, så der er nogle af de der Hollywood folk der. Jeg ved ikke rigtigt, om det også er sådan en Hollywood bælte. Nå. Okay. Ham, der spiller O'Hara, Robert Wall, han er 9. grad sort bælt i... 9. grad. 9. grad. Ja. Jamen, det er der... Ja. Det I hvad? Han... I karate, eller? Ja. I Tang Sodo. En koreansk... Okay. Det er bare det der, når man hører nogle folk, der er 9. grad i et eller andet sort bælt eller andet, så står jeg bare sådan lidt af, fordi det er... Ja, okay. Det tror jeg også, Steven Seagal er. Ja, jo. Men, og han er jo klart fortjent, fordi han er Og Chuck Norris for den sags skyld, han er 8. grad sort bælte, så der er jo, altså, hallo. Jamen, Robert O'Hara, Robert Wall har også trænet under, hvad hedder han? Chuck Norris, ja, kunne jeg sige. Så, it's all connected. Og Chuck Norris har trænet Taekwondo, det synes jeg troede godt nok, han var karate-gud. Men, han har jo både trænet karate og Taekwondo, han ikke det? Han har i hvert fald stillet op i nogle karate-stævner også, har han ikke det? Jo, men det kan man vel godt som Taekwondo udøver, kan man ikke? Jo, altså man kan bare starte med at træne Taekwondo, og så kan man lige begynde at træne. Ja. Nå. Det var sådan nogle åbne kickbox-stævner dengang, eller det er det jo stadig, men det var sådan nogle åbne kickbox-stævner, der tror jeg, du kan stille op. Så er det bare under kickbox-regler, og så stiller du bare op, uanset hvad stil du har, og så kæmper du bare knockdown. Ja. Eller på point. Men det sjove er, at som du siger, at også, jeg synes også nogle af Bruce Lee's moves er sådan lidt, det ved jeg ikke. Men sådan er den nok altid i film, altså jeg ved ikke. Jeg synes bare, altså det synes jeg bare, der er sket rigtig meget i forhold til, altså kampsports, ja. Slåskamp er bare blevet 1000 gange federe at se på, end dengang, synes jeg. Og det er jo nok også, fordi stuntmændene er også blevet bedre, ikke? Altså stuntmændene er jo, altså man kan jo kun kæmpe så hurtigt, som stuntmændene kan følge med, ikke? Og hvis de ikke kan noget kampsport rigtigt, og de ved, hvad det går ud på, så kommer det jo til at se sådan lidt mærkeligt ud. Fordi men lige præcis her har de vel selv lavet deres stunts, de tre, fordi de netop kunne finde ud af noget. Ja, men dem, de slår sig mod, tænker jeg mere på, ikke? Altså, jamen, det er rigtigt. Altså, det sjove er jo, at nogle af dem, de slår sig mod, er jo Hongkong-udgaven af Mickey Mouse Club. Det ved ikke, om I kender til. den hedder Seven Little Fortunes, som er sådan en teatertrup. Jamen, det er stort set Mickey Mouse Club. Den gjorde for Jackie Chan og Sammo Hung. Det Mickey Mouse Club gjorde for Britney Spears og hvem nu ellers der var med der i. Justin Timberlake. Ja. Ja. Men det var sådan en trup, som her blev brugt som. Man kan sige, de stammer alle sammen fra den her Seven Little Fortunes, men de fungerer som stamme. Ja, det var jo det der Chinese opera. Ja, lige præcis. Jackie Chan og Sammo Hung kommer derfra. Og Yen Bao, som siger. Ja, lige præcis. Fra Project A. Han var ikke med her i, var han det? Nej, så skulle det i hvert fald være en meget skjult rolle. Men det er ham, der spiller hans sidekick i Project A. Okay, nu stiller jeg et dumt spørgsmål. Alle de der mennesker, er nogen, man burde have hørt om? Jen Bao er nok mere en, hvis du har set nogle asiatiske film. Så. Altså Jackie Chan, jeg har da set The Tuxedo og sådan noget. nej. Oh, men der er ikke nogen af de andre, der siger mig. Og samme år, det var ham, at Bruce Lee kæmpe mod i starten. Jo, han er også med i. Han lavede sådan en tv-serie på et eller andet tidspunkt, gjorde han ikke? Jo, Karate Cop. Ja, Karate Cop, den kørte på TV2 Charlie eller sådan et eller andet åndssvagt, kan jeg huske. Jeg har ikke set den 2 sekunder af det. Han var også med i, var han ikke med i den nye Jorden rundt i 80 dage? Som sådan jo, en, det er faktisk en af de eneste gode scener i filmen. Ej, Arnolds scene er da fantastisk. Men det er også sådan, altså Jackie Chan er også faldet fuldstændig af på den. Altså, man skal gå tilbage og se sådan noget, hvad hedder den, Police Story 2 og sådan noget. Men at se nogle af de asiatiske filmer, han fortsætter med at lave jo ved siden af de amerikanske. Ja. Drunken men, Master 1 og 2. Men det sjove, er jo, det her var med til at sætte gang i både Jackie Chan og Sammo Hungs karriere i det, at de fik herefter begyndt at få flere og flere roller som stuntmand. Og Bruce Lee lovede faktisk Jackie Chan, at han ville komme til at medvirke i alle hans efterfølgende film. Han kom til at slå ham. Ja, lidt for hårdt, da han skulle brække halsen på ham eller et eller andet. Jeg kan faktisk se på rollelisten, at Yen Bao, han er med. Han spiller bare tournament fighter i track. Okay. Så det kan jo være, ja, jeg ved ikke lige, hvor han er. Det kan være, det er ham, der banker, og det så er det nok lavet til, men det kunne jo være, det var ham, der bankede John Saxon i starten, indtil han vandt det der, indtil vedmålet kom. Nej, så tror jeg, jeg ville have set det, fordi han er, jamen, det ved jeg ikke, jeg har set ham i nogle filmer, jeg tror godt, jeg ville kunne kende ham. Ja. Men de er også, altså man kan sige, at det er også en god indgang til Golden Harvest-studierne, altså man kan sige, de er jo rimelig kendte. Ja, de var co-producent på den her, ikke? Jo. Ja, hvis jeg husker rigtigt, ja. Og de spyttede jo ved. Altså, jeg kan huske, jeg kom jo ind på Jackie Chan på det tidspunkt, hvor det var rigtig stort igen. Det var der i 90'erne. Hvor DR2 begyndte at sende en masse Jackie Chan-kabelkader. Kan I huske det? Ja. Ja. Der så jeg rigtig mange Jackie Chan-film. Og det var også der, jeg sådan ligesom fik smag for det, og også fik fat i en masse af dem på DVD og sådan noget efterfølgende. Ja. Og der var virkelig nogle virkelig nogle fede film i manden. Men noget helt andet, det er ham der Ion, som de alle sammen får bygget op til, at han er så farlig, og det er ham der, han siger, at han er fra skolen, der slår sig uden at slås, eller hvad det, han siger, det lige, nej, Bruce Lee. Ja, og det er jo en historie, der sådan er stjålet fra samuraierne af, faktisk, fordi den er fra det der, hvad hedder han, der er sådan en kendt samurai-historie med, at han siger, at vi er fra skolen, hvor man lærer at sejre uden at trække sværet. Og så sker det samme sådan set, hvor han bliver, de siger, at de skal mødes på, de skal afgøre det på en ø, og så sætter han den ene samurai ned i båden, og så skubber han båden væk fuldstændig ligesom her. Så det er ikke, det er ikke noget, filmen selv har fundet på. Nå, men ham der Ion, det var lidt interessant, at han var virkelig bygget op til at virkelig være så sej. Ham der Ion fra New Zealand. Gælder de ham ikke en Ion? Nej, Ion er fra New Zealand, gør de? Ja. Parsons. Det synes bare mig. Anyways, han kan ikke en skid, når han så kommer i gang. Ikke en skid, anden for tæsk. Det er lidt, det, ja. Det er bare sådan lidt, det var lidt mærkeligt, at han slet ikke kunne noget som helst, synes jeg. Men jeg synes især, at John Saxon, han er virkelig ringen til at slås. Det ser virkelig ringen ud, når han slåser. Godt. Så går vi lige tilbage til Golden Harvest-studierne, som Christoffer helt klart ikke gad at snakke mere om. Nå, undskyld, ja. Jamen, jeg ved ikke lige, hvorfor vi... Det var lige, vi skal have sådan en sidetrack. Ja, du får lige det her... Det her, den her. Hver gang vi går sidetrack. Du får lige... nu skal vi lige se. Ah, du får... Nu skal vi se, om jeg kan... Min musik er ikke det. Har vi ikke en sidetrack? Vi har ikke en sidetrack. Du får den senere. Ja, det var mig, der gik sidetrack. Golden Harvest er jo et studie, som ligesom Cannon Group, vi snakker om tidligere, er sådan lidt indbegrebet af min barndom. Jeg har set rigtig mange af de her. Det var sådan lidt dem, der overtog efter alle de her gode gamle Shaw Brothers film fra hvad kan man sige, før 70'erne, eller før slut 70'erne, så var det vel Golden Harvest, der lidt overtog det at være det dominerende inden for Hong Kong martial arts film, og jeg ved ikke, om det var mig, men det, hold kæft, jeg har set mange af deres film, det er helt vildt, og 90% er, at man noget B, eller mere set i hvert fald, men jeg synes, det er i hvert fald noget, jeg husker meget. Hvad kan man sige, husker meget fra min barndom. Jeg kan se, jeg har set to af deres film. De har jo lavet helt op til jeg har set Turtles. De skøre ninja padder. Det er rigtigt, det er Golden Harvest. Og så har jeg set Ud at køre med de skøre. Ja. De har også lavet mange. De laver rigtig mange med Jackie Chan, jo. Ja, mange af hans scener også, de her halvdårlige produktioner op i 2000'erne, start 2000'erne, som ikke er super gode. Det har så også stået bag Once Upon a Time in China, blandt andet. Det var så en god film. De er fede. De var. Ja. Så de har lavet rigtig mange gode, og jeg synes, det er altid sjovt at komme til at se. Man bliver altid mindet om det nu, når man ser sådan en intro eller sådan noget, hvor man ser deres logo eller deres navn et eller andet sted. Så ligesom med Cannon Group, det synes jeg... Men det er jo stort set alle dem, hvad her det... Hong Kong Legends, du gav før tiden, det var Golden Harvest titler. Nu ved jeg også, hvorfor jeg snakker om det. Hvor, det var fordi, hvor var det Celestial, der havde Shaw Brothers? Ja. Ja. Det står så også, at det er to titler fra Shaw Brothers, der dannede Golden Harvest. Okay. Raymond Chow og Leonard Ho, det var de to, der dannede i starten af 80'erne. Okay. Jo. De har gjort det godt så. Nå, yes, go for it. Ja, nu ved jeg, hvorfor jeg kom til at snakke om det. Det var fordi, at vi snakkede om alle de der Jackie Chan-film på DR2, og det var ligesom da, jeg fik øjnene op for Jackie Chan. Og der er mange af dem, var jo også Golden Harvest. Jeg kan stadig ikke huske, at jeg så Police Story 2 første gang, der var de smadrede alle ruderne til sidst. Det er en fuldstændig vanvittig film. Men nogle af de første Jackie Chan er altså fuldstændig vanvittige. Der var ikke så meget sikkerhed og børnevenlighed på samme måde. Ikke lige fra mig. Så de var sådan lidt mere, de var sådan, børnevenlige. De var sådan lidt mere ro på en måde, sådan lidt mere, ja. Ved jeg ikke. Jamen altså, da han startede Jackie Chan, der prøvede ham Lo Wei, eller Wei Lo jo, at lave ham til en ny Bruce Lee. de første par film, han lavede Jackie Chan, det var jo nogen, at Lo Wei, han også, det var ham, der har lavet Fist of Fury og hvad hedder det, The Big Boss, der er instruktør på dem. Ja. Og han er også instruktør på mange af de aller tidligste Jackie Chan-film, da han begyndte at blive Jackie Chan. Ja. Ja, fordi først var vel ikke komedier som sådan? Nej, nej, nej, men det var nogen, der var sådan ret mørke, ligesom Bruce Lee-filmene kunne være. Ja. Men det fungerede bare ikke rigtigt. Det skulle være sådan lidt Drunken Master-agtigt, altså. Og det var han til gengæld rigtig god med humor, humor ja. I også. Jeg fandt også ud af efterfølgende, hvorfor de havde det her problem med eftersynkronisering. Det ved jeg ikke, om jeg tænkte over. Men instruktøren, han er kraftedet med døv. Ja. Det er sgu da derfor, han sagde, ja ja, det lyder godt, yes, yes, yes, yes, good, good. Det er sgu da meget, det er det da meget imponerende. Det må være en af de eneste døve instruktører, der findes. Ja, det er, han havde sådan nogle assisterende instruktører, som holdt øje med, om folk de nu også leverede de rigtige linjer. Ja. Så. Det minder svaret lidt til, at en af dem, der lavede, eller... Andre the Tough, som lavede House of Wax med Vincent Price, dengang at den første 3D-bølge kørte i 50'erne, han havde kun syn på et øje. Så han kunne ikke selv se 3D-effekten. Så det er jo lidt det samme som at lave en film, hvor det bliver eftersynkroniseret. Og så. Det er der faktisk cirka 10% af befolkningen, der ikke kan. Ja. Og de er heldige. Ja. Eller. Ja, for det er da godt nok et fænomen, der godt snart bare må lægge sig ned og dø. Det kommer frem sådan at være 30 år, faktisk. Det passer meget godt. Så i 2043, 2011, 2012... Det kan være, hvis vi endelig kan få det uden briller, så vil jeg overveje at give det en chance. En chip, du bliver forsat ind i øjet nu måske. Google Glass. Men om 30 år igen, så starter det op igen, med, hvis det dør denne gang. Det håber man da på. Det gør det ikke, fordi der er for mange penge i et hul. Så kan man håbe, det kommer med de der røde og blå briller igen. Ja, det var sgu det var fedt. Ja. Nå, i Sverige og Norge blev den her film banned på grund af vold og nøgne kvinder og hvad nu end det var. Og den var klippet i England. Lige præcis, den kom også i Sverige i en klippet udgave, hvor de har fjernet sådan det værste. Jeg synes, det er vildt, at den blev banned lige frem, så gummel synes jeg heller ikke den er, men det var den nok dengang. Der går også sådan helt, altså der går sådan helt black exploitation i den der med ham der, hvad hedder han, Williams igen, der med kvinderne og sådan noget, altså også det der soul musik og sådan noget. Men jeg tænkte også en anden ting, jeg tænkte over det der med de der hytter de har, eller de der rum de har. Der har han bare sådan en kæmpe stor Black Panther plakat på væggen og sådan noget, og han har sin egen høretelefoner med og sådan noget. Jeg tænkte sådan, okay, har de bare sådan indrettet et værelse til ham der på den der ø, der er fuldstændig ligesom hans eget værelse derhjemme, eller hvad? Men hej. Det var meget ja. Det er sjovt, jeg ved ikke, om jeg tænkte over, men temaet er faktisk også sådan lidt Shaft Black Exploitation-agtig. Ja, bortset fra, der er sådan nogle kung fu. Ja, vi kan lige tage en lille selvom din gengivelse er ellers meget god. Altså, din er bedre, Christoffer. Det er en god blanding af... Det kunne godt være introen til Shaft eller sådan et eller andet. Ja, det. Eller, hvad nu? Ja, lidt. Og så tænkte jeg over, at Bolo Young her i... Var jeg den eneste, der tænkte, at han sådan lidt sådan en asiatisk bane? Babe? Bane? Ja, han var lidt en babe, ja. Bane, han knækker også sådan ryggen på den. Det synes jeg er fint. Han hugger dem til døde. Han hugger en til døde på det punkt. Jo, det er meget underligt, ja. Meget underligt scene. Ham. Meget mærkeligt. Sådan, det er sådan nærmest en... Stort kram, ja. Bare hug, og så knækker han ryggen på ham. Come to daddy. Ja, det... Ej, det, ja, det kan godt være. Han var en babe bane. Ja. Og så var der... Så var der en anden ting også. Lagde mærke til, at der var en reference i Bloodsport til den her film. Altså en direkte reference. At det... Very good. But Brick not hit back. Den? Lige præcis. Ja. Det var så fra det. Den fra Bloodsport. Og den her i er så... Or don't hit back. Ja. Yes. Og jeg mener faktisk, den samme replik også er i... Karate Kid. I en af Karate Kid filmen, der mener jeg også Mr. Miyagi siger eller med det der med boards. Han var også en meget, meget klog det, mand. Det kan være, det er derfor Karate Kid 2, måske det er med isen. Ja, jeg mener, der er et eller andet med det. Jeg kan ikke huske det. Eller der uden for... Ice cubes don't hit back. Ice cubes. But they're nice and a whiskey. Ja. Yeah. But I already tipped them in the whiskey. Ja. Ja. Yes. Bruce Lee trænede under Ip Man. Det er faktisk meget sjovt, hvis man ikke vidste det. Der er også lavet mange filmatiseringer af hans liv. Mm. Jeg ved ikke, om I har set nogen af. Jeg har set den der Ip Man. Tror jeg nok, jeg har set det. Jo, jeg har set den. Der er to. Ja, men jeg har set sådan en, hvor han slår sig mod en masse, er det karate folk eller sådan noget, i sådan en gymnastiksal. Jeg tror, det går ret meget i gæt i den der. Ja. Det er japanerne, de skal bare have en på hatten. Yes, de er onde. De er onde. Mm. Så jamen, den første af dem er helt suveræn. Toren er også okay god. Og nu kommer The Grandmaster her. Eller den er vel kommet ud af den, ikke? Nej, den er ikke haft dansk premiere endnu. Og det er jo jamen, den er kommet ud på Blu-ray. Det er lidt interessant, fordi det er jo ham, der har lavet In the Mood for Love for 2046. Yes. Hvad hedder han? Hvad hedder han? Wong Kar-wai. Ja, tak, Wong Kar-wai, som har nogle ret sådan fantastiske billeder i In the Mood for Love for 2046, som er de eneste to, jeg har set. Meget sjov instruktør så til at lave en film som den. Ja. Altså, jeg tror, det bliver rigtig godt. Jeg så en trailer, hvor de slår sig sådan ud i regnen. Det så ret fantastisk ud. Ja. Ja, der lavede den seneste trailer, tror jeg, den er rigtig, rigtig god. Og den var med på... Berlin. Var den med på Berlin, hvor folk var ret begejstrede for den, selvom det er en kampsportfilm. Så jeg har ret høje forventninger til den. Ja. Jeg tror i hvert fald, den er smuk, hvis ikke andet. Altså, han har altså nogle rigtig, rigtig smukke billeder. Ja, det man siger. Og det tyder det også på i forhold til traileren. Og det er også en sjov hovedperson, de har valgt, fordi han ikke nødvendigvis er kendt for sin kampsportskunde, Tony Leung. Og det glæder mig også lidt til at se, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver en kampsportstung film på den måde, hvor det ikke nødvendigvis er det bærende element. Så det, ja, men jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Så skal vi ikke få fyret op for nogle clips? Jeg har ikke så mange, men vi kan bruge den med lidt. Jo, kan vi lige? Jo, det kan være, de kommer. Det tror jeg ikke, de gør. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at ja, vi kan snakke om bagefter, hvis vi synes om filmen. Lad os køre klip. Ja, der er rigeligt. Jeg har masser. Det var et Matrix moment. Jeg har i hvert fald navngivet den There Is No Spoon. What are your thoughts when facing an opponent? There is no opponent. Sådan. Se der. Matrix-reference. Yeah. Og så den her, den er også altid god. This is very pleasant. Ja. Det er jo rigtigt. Yeah. Og så var der det her øjeblik, som du snakkede om tidligere, Christoffer, med hans lille elev. Hvor jeg fik en eller anden følelse af, at de har været på LSD, før de optog den her. Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory. Glory. De var fuldstændig høje, da de optog den her. Så de... Så, men ja, det var ja, han prøvede at køre sådan lidt lommefilosofi her, og det ja, det tough love. Det må jeg sige. Tough love. Og så var der simpelthen, her er den måske ikke den eneste grund, men en rigtig, rigtig stor grund til at være bådejer i Hongkong eller Kina, fordi så kan man komme med en linje som den her. But this girl was last seen at a party aboard Han's private junk. Sådan. Ja. Åh, ja. Det er lige hvad vi skal den der. Det var sådan en trope lyd. Det er fantastisk. Vi kan jo ikke begynde at snakke om tropes til den her, fordi altså, den er jo en stor trope på rigtig mange ting. Ja. Jeg tror der er mange tropes der bygger på den her. Ja. Men det var vel først med rigtig mange ting, så. Ja, det var jo også tropes i forhold til tidligere kung fu film. Ja. Ja, der var bare ikke så mange, der kendte dem. Altså, nej, nej. Men de Shaw Brothers film, det var ikke så... Så er de jo blevet holificeret, eller hvad man kan sige, ikke? Eller amerikaniseret. Ja. Ja. Og så har vi vores trope på den sorte fyr og hans sexudholdelighed, eller hvad kan man sige? I'll take you, darling. And you. And you. And you. Please understand, if I missed anyone, it's been a big day. I'm a little tired. Det var også lige i højden af Blaxploitation-bølgen, det der jo altså. Selv James Bond, Level at Die, det er jo også rent Blaxploitation. Ja. Det er jo det der, de parodierer i Black Dynamite. Ja. Shut up, you wake the other bitches. Og så lægger de bare fem i sengen eller sådan noget. Ja. Altså jeg tænker også, at man kunne lave sådan en Austin Powers-udgave af det her, hvor han bare bliver ved. Og så får han bare 36, og så ligger han bare, så klipper man bare til, han ligger oven på et bjerg af kvinder eller sådan noget. Jeg tænker at bare, han bliver bare ved. And you. And you. And you. Og så bare indtil han kommer til 36. Og man kan sige også, der var lige før han bliver slået til plopfisk, the Iron Fist guy. Så don't waste my time with it. When it comes, I won't even notice. Oh, how so? I'll be too busy looking good. Jeg har faktisk set en spaghetti western med ham på et tidspunkt med Jim Kelly, hvor han skulle forestille at være indianer. Okay. Og så skulle han selvfølgelig også karate. Det var klart. Ret sjovt. Okay. Hvis Johnny Depp, han kan være indianer, så kan han vel for helvede også være det. Ja, ja. Men det var nemlig også en Blaxploitation western, spaghetti western. Var der plads til fjer med alle det hår? Ja, eller de sad måske bare i håret. Jeg tror faktisk ikke, han havde afroen på der i den der. Men der var alle de andre Blaxploitation-stjerne, de var med i den. Fred Williamson og de andre. Men det er jo noget fedt. Altså, han har jo ikke, efter den her, han har jo ikke lavet sindssygt store film, Jim Kelly. Men titlerne på hans film, at nu er der nogen, der vil spise et eller andet. Nå. Ja, Black Belt Jones, den skulle jeg være ganske udmærket. Ja, Black Samurai, eller hvad fanden ellers han har lavet. Og Afro Ninja, og det lyder da til at være klassefilm. Ja. Ja. Der må komme sådan et boxset på et eller andet tidspunkt. Det er der faktisk. Er der det? Ja. Fantastisk. Det må du jeg kan få tre af dem. Du kan få Black Belt Jones og Hot Potato, og jeg tror en til Black Belt Jones 2. Var nogen af, nu vil lige have det, Mr. Hans stemme der, og nogen af jer lagde mærke til, hvem det var. Nej. Stemmen. Det er jo ikke den rigtige skuespiller. Nej. Det er K. Luke, ham der spillede Mr. Wing, Gizmos bedstefar i Gremlins. Ja. Nå. Okay. Jeg læste det godt, men... ja, nej. Nej. Nej. Nej. Jeg lagde ikke mærke til det. Det tænkte jeg heller ikke lige. Jeg kunne ikke lige koble den stemme til ham. Nej, fordi det hele er så eftersynkroniseret, så man kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Nej, og, det er bare... Det er rigtig meget ADR på den her film. Jeg tror åbenbart, at jeg har set for mange asiatiske og italienske film, for det var ikke rigtig noget, der rørte mig så meget, det der. Altså. Nå, men det gør heller ikke så meget. Det var bare... Det var svært at vide, om det var deres egen film, fordi man kunne ikke... Eller deres egen film, deres egen stemme, fordi alt sammen var eftersynkroniseret. Så jeg har bare glemt det lidt, at den var så eftersynkroniseret, så jeg tror bare, jeg er sådan lidt overrasket. Og så tænker jeg sådan i starten, om det er bare lige her i starten, de her nye scener, de bare lige skal have... Ah, okay, og det er så hele filmen igennem, okay. Jeg læste også, hvad hedder det, filmhold, de var jo også, asiatiske filmhold, var også så vant til at optage uden lyd, at de larmte jo sindssygt meget, så de der amerikanske skuespillere, de kunne ikke helt... koncentrere sig, for det var de jo ikke vant til for Hollywood. Okay. Altså de store larm som meget ved siden af, hvor de optog det, altså der var ikke sådan quiet on set, altså. Det blev jo dobbelt bag, eller we'll fix it in post, som Lucas vil sige. Ja. Det er en slogan. Ja. Ja, yeah, we'll fix it in 20 years or so. Godt, og så var det jo det klassiske Bruce Lee... som kun Van Damme kan gøre efter. Det er altså meget fedt. Det der, hvor han laver det der sidespark, der hvor han bare ryger af helvede til. Som, ja, som der står inde på, inde på trivia, at, at jeg tror, det var det her spark, som skulle brække en af hans arme, eller sådan et eller andet. Det var det ikke ham, man røg ind i, at der brækkede begge arme, eller sådan noget. Og det kan godt være, det var ham, der gjorde det. Det synes jeg er meget cool. Jeg tror ikke, der skete. Det var jo, hvad hedder det, bare brawl der, at der blev sparket. Ja. Og så sådan en kæmpe, der ryger ind i en lille asiat. Bare står der hjælpeløs bagved. Ja. Og ikke helt... Og hvis det ikke var meningen, at han skulle ryge så langt, altså så... Nej. Og der går også nogle rygter, men som efterfølgende vist bare rygter om, at Bruce Lee og Robert Wall vist skulle være lidt uvenner, så han gav vist lidt ekstra Bruce Lee, når han sparkede ham, men det skulle der vist ikke være noget. Det var så ikke mere uvenner, end han også var med i Game of Death også, jo, altså. Jo. Også, i nogle af de scener, der blev optaget med en rigtig Bruce Lee. Ja, og men ja, okay. Men det var så endnu en grund for til at give ham lidt tæsk. Det er jo altid fedt, hvis der er en, man ikke kan lide at få lov til at sparke lidt på ham. Ja, selvfølgelig. Så. Nå, lad mig se. Hvad har vi ellers? Den kostede $850,000 at lave. Det er et relativt lille budget. Og indtjent i biografen 90 millioner. Så det var da pænt godt. Det var også ganske udmærket. Var jeg den eneste, der synes sådan, da han kravler ned der første nat var nede, eller den anden nat, han er ude, så det der ræb, han er med, der har han sådan knuder på ræbet hele vejen ned. Ja. Er det ikke så lidt fimset? Nej, det er sådan en rigtig ninja kung fu. Okay. I American Ninja, der er fandme ikke nogen knuder på ræbet. Jamen, der var de fandme også bare hoppet tilbage op igen. Jamen, det var det. Ja. Jeg kan også se, han laver nærmest en ninja-træk på et tidspunkt her. Er det ikke også, for han hopper op i et træ? Jo. Sådan, med ryggen til træet, og så hopper han op i det. Ja, baglæns, ja. Ja. det ser næsten ud, som det er optaget baglæns. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg kunne godt forestille sig det, måske. Nej, sådan noget gør man ikke. Sådan noget gør man ikke. Især ikke i Bruce Lee-film. Der blev brugt over 8.000 spejl i den der spejl-scene der. Det synes jeg, det var da pænt. Altså, den der spejl-scene, der er altså lige nogen af jer, der bliver nødt til at forklare den for mig. Fordi hvad er det, han er så forvirret over? Spejlene. Fordi ja, okay. Han ser jo Han alle steder. Jo, det ved jeg godt. Men han kan sgu da nok se forskel på, om han er foran ham, eller om han er i spejlet. Nej, han kan jo ikke. Nej. Ikke når der er så mange spejle. Det er jo noget andet, hvis det kun var nogle få spejle. Men da jeg sad og så film, der kunne jeg da sagtens se forskel på, hvornår han er inde i spejlet, og hvornår han er ude foran ham i virkeligheden. Så det er en mærkelig konflikt. Det er jo fordi, han er på LSD. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænkte også lidt, det var lidt ligesom den der, nogle af jer, der har set den der Orson Welles, den der The Lady from Shanghai. Ja, det er en reference til den, jo. Ja. Nå, okay, det er det. Ja. Okay. Fordi det tænkte jeg meget på, at det var meget ligesom slutningen på den. Men jeg synes faktisk her til sidst, det er faktisk her, jeg synes, at den virkelig sådan bliver god. Man kan sige, at filmen bliver god her til sidst. Det er der, hvor Bruce Lee begynder at tage våben frem, fordi han er rigtig sej til at bruge våben, og da han begynder at bruge de der nunchucks, og så hele den her spejlsal scene, hvor der også er nogle flugspark og... Det er så sjovt at se, at ham, den der henchman, som går rundt med den der nunchaku og bare smadrer ind i ting med den, fordi han bare ikke aner, hvad han skal bruge den til. Han venter bare på, at han tager den fra sig. Og da han så tager den fra sig, så står han bare og laver de der moves. Altså, hvis jeg har set ham stå og lave de der moves, så tror jeg bare, at jeg løber min vej. Men alligevel, nej, han angriber ham bagefter, selvfølgelig. Han er lige stået... Det er ikke måtte se i England, det der jo. Var det det? Nunchucks, det er at være banned i England i lige siden, at de begyndte at have det med i film, altså. Jamen, det er lige skaller og nunchucks, det er de ikke glade for i England. Headbutts, det er stadigvæk banned derovre, men nunchucks, de har jo udgivet dem usensureret. Man må ikke se, at man kan nikke en skalle til en anden mand, fordi det kan man aldrig selv, man kunne aldrig selv regne ud, hvordan man kunne gøre det. Nej, men de har en meget underlig lovgivning derovre ved det der. Man må heller ikke se, hvordan man kan bryde ind i en bil. Der er faktisk en af Jackie Chan-filmene fra 80'erne, der er blevet klippet i en scene, hvor de brød ind i en bil. Det må det ikke komme med i på den britiske DVD. Så Human Centipede, okay. Ja. Nikken Skalle, no go. Nej, Human Centipede 2, den blev der banned i lang tid. Jo. Har den fået lov at komme ud nu? Det var også Toren. Fordi... Jeg tror ikke, det var så... Der er vist noget med, der er en scene i Toren, hvor han lånede ned med et... Med sandpapir. Sandpapir, ja. Det var de ikke så glade for. Yes, godt. Bruce Lee kom jo en del til skade under optagelserne, og en af skaderne var i slangescenen, og der sad jeg også bare og tænkte, sindssygt det her. Han sad jo bare og klapper den der skide slange, og binder knuder på den, og hvad fanden han ellers gør. Altså, ja, det ved jeg ikke. Han var glad for at lave sådan nogle ting, lidt ligesom Jackie Chan også er, og, men ja, det ved ikke, om det var mig og så min fobi for slanger. Det er sådan en fed scene. Ja. Jeg kan godt lide, at han lige, inden han smider mænd til... så får han lige et dask. Så får han lige dask, han lige vågner op lidt. Og så med, at de flygter, så det er, sådan, det er ligesom, der er ingen anden, der sådan tænker over, hvor slangen kan komme fra. Jo, de slår, der bliver så slået alarm senere, men der er ingen anden, der sådan... Hvis du ser en kobraslange foran dig, tror du så, du vil begynde at sidde og filosofere over, nej, hvor fanden kom den fra? Nej, de står jo på bordet. Nej. Når de står på bordet, så kan de jo bare... Nå, ja. Men det er meget cool, det er, at han så kommer ind og afsender den besked, der han sådan står og holder den ned med foden, nærmest altså. Ja. Ja, han er rimelig cool med det, han tager det ikke så tungt. Ja. Men generelt hele filmen igennem, hele den der måde, han har spillet på Bruce Lee, den der sådan meget afslappet nonchalante måde, der er spillet på, det er slutningen, hvor de kommer alle helikopterne, hvor han står, det er jo overstået, det er, han ryster på hovedet, og man kan nærmest se, hvad det er, han tænker altså. Ja. Det, jeg tænkte lidt på slutscenen af Commando, der hvor alle, ja. Hvor de alle sammen kommer ud til øen og snakker med Jenny. Og det er også slut det hele. Og Matrix. Ja, man kan sige Commando. Her i der kæmpede Bruce Lee mod, de skriver 50 henchmænd ned i hulen der. Det er jo ingenting i forhold til John Matrix. Uden våben eller. Han havde kun et våben, altså det, den der TMG, han stod med, eller hvad det nu var, det var bare en lille detalje. Ja, okay. Jeg kan godt lide den der scene, hvor han står og venter på elevatoren, og så da elevatoren kom op, så er der bare, vælter det bare ud med henchmen. Det minder lidt om den der scene i Kill Bill, der, hvor de bare vælter ind der det sidste også, ikke? Ja. I Kill Bill 1, der, hvor de venter ind der. Det kunne da så også være en grund til. Ja, det kunne da sagtens. Men det der, jeg synes, det er ligesom der, hvor den begynder at leve lidt, det der i slutningen, fordi sådan op til der, inden han finder nogle chakrene frem, der er den sådan lidt... Det sjove ved mig og film som dem her, det jeg elsker ved sådan nogle film her, det er de der sådan nogle kampsportsturneringer, altså de der scener, og det er også, vi lavede lidt sjov med, før vi startede podcasten, Mortal Kombat, en film, som jeg synes er fantastisk dårlig. På den dårlige måde. På den gode måde. Men netop fordi, det er jo også bare en lang turnering. Så, altså sådan nogle film kan jeg bare, jeg synes bare, det er så sjovt at se sådan en masse forskellige karikaturer kæmpe mod hinanden. Ja. Som i Mortal Kombat og Dead or Alive og The Quest, ja. Den er så dårlig på den dårlige måde. Der er jo også den der Jet Li-film, hvad den hedder, hvor han slår sig mod en bokser og sådan noget. Og siger, hvad fanden er den hedder? Det er sådan en nyere. Unleashed, Danny the Dog, er det ikke den? Der laver de jo nogle turneringer, hvor de bare slipper ham løs, men det er jo ikke sådan. Jo, det er rigtigt. Men det er rigtigt, hvad fanden er den hedder? Det er rigtigt. Lige to sekunder. Den er fuldstændig væk. Fearless, er det ikke den? Jo, Fearless, det er præcis. Ja. Jo, det er den gamle... Der slår sig han også mod nogle andre. Han slår sig også mod sådan en Aikido-mand på et tidspunkt og sådan noget. Ja. Gør han? Det er også sådan lidt, ja. Det kan jeg slet ikke huske, fordi det ville godt nok være en underlig kamp. Jamen det er det også. Det kan jeg slet ikke huske. Der er også en Aikido-mand med i Bloodsport. Det er så også lige meget. Nej, det er der ikke. Han har sådan en hakama på. Det var bare samurai bukser. Det var bare bukser. Han angriber dig med sådan et. Han prøver at lave sådan et, hvor han tager fat i... Ja, kan du ikke angribe dig, ikke? Nej, det ved jeg godt, men det bliver du nødt til på filmen. Det er rigtigt. Han angriber med sådan et land, hvor han tager fat i ham sådan... Ja, nå, ja. Side story. Godt. Ja. Du får lige den her. This is very pleasant. Sådan. Godt. Bum, bum, bum, bum. Hvor kom vi til musikken? Hvad synes I om den? Jeg kan godt lide den. Meget 70'er, men hey, det er en 70'er film jo, så for fanden. Ja. Altså, jeg kan generelt godt lide Lalo Schifrin, ham der lavede musikken til. Det er også ham, der lavede Mission Impossible temaet. Han havde mange, eller ikke og mange. Og Dirty Harry musik, det er også ham. Ja, han havde lavet noget af scoret. Var det ikke noget med, at han blev... Han til han, den her, eller Til Dirty Harry var der ikke kun noget af hans musik, der blev brugt der i... Nej, han lavede han hele scoret? Altså temaet. Ja, han har lavet til 4 ud af de 5 Dirty Harry-filmen. Okay. Jeg synes bare, det var noget med, at det kun var sådan clips fra en af hans numre, som blev brugt i... Ja, det er også... Jeg synes godt, jeg kunne godt have... Altså, jeg kunne egentlig også godt lide skåret. Jeg kunne nok bare lige undvære de der... Wow! Men det er lidt sjovt. Altså, det er jo også Lalo Schifrin, der lavede musikken til Rush Hour. Til Jackie Chan-filmerne. Okay. Og der er det jo meget af det her musik, der sådan set... Det minder lidt om det. Det musik, der er med i dem. Ja. Og det er jo så igen... Det var jo så Jackie Chans... vel en af de amerikanske gennembrud. Det var Rush Hour-filmerne. De film, vi skal snakke om næste gang, vi holder podcast, der er der også en, som har genbrugt meget af sit musik. Men... Nej, ja. Yes, godt. Right. Hvad? Right. Og den var så fuldstændig sort for alle mulige, som ikke ved, at vi skal snakke om næste gang. Men, men det finder de nok ud af. Det kommer senere. Det kommer senere. Godt. Jamen, jeg synes, vi skal... til at runde det her af, så vi kan tage en runde, hvor I får lov til lige at give en anbefaling, eller en, man kan ikke give en anbefaling. Hvad, Gert, hvad synes du? Jamen, igen, det er jo kung fu, det er. Jeg vil sige... Du behøver ikke sige mere. Det er jeg fantastisk. Jeg er jo mere underholdt af Kong Pao, altså. Der har du også alle de her dårlige dubbings og fjollede film. Kung fu. Ja. Så det vil jeg sige, enten den, eller så vil jeg tage sådan noget moderne, noget som Azumi, hvor jeg synes er langt federe end det her. Ja, det siger mig ikke rigtig noget. Okay. Yes, det kan klippes fra sådan noget her. Vi We'll fix it in post. Ja, lige præcis. Hvad siger du, Christoffer? Ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes... Den var bedre, jeg huskede den bedre end var. Jeg var faktisk lidt skuffet og se den igen. Og jeg synes som sagt, det ikke rigtig film kommer ordentligt i gang før den sidste halve time måske, sådan rigtig. Og filmen fungerer bedst, når Bruce Lee slår sig. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, man har puttet alle de der ekstra henchmen ind, der også skal slås. Det er en meget bedre film, hvis det kunne. Men det har man nok været bange for, bare at have kun en asiatisk skuespiller til at, ligesom at være, have hele hovedrollen. Så man har sådan prøvet at dele den op med det der Williams og... og ham der golfmanden der. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. For jeg synes, at Bruce Lee er god, når han er på. Han har sådan den der fede presence. Jeg vil også lige sige til sidst, at jeg kan også meget godt lide det, at han lige smager på sit eget blod, og så går han fuldstændig amok. Mm. Jeg ved ikke, du har den. Du har Nobody ikke. Makes me bleed my own blood. Du har ikke den der scene. Så siger han sådan en lyd bagefter. Og så ryster han hele hovedet og sådan noget. Det er rigtig fedt. Det er fedt, at han smager sit eget blod, og det gør han fuldstændig. Det behøver faktisk ikke nogen lyde, når du kan lære det. Yes, det er helt fint. Vi kan jo ikke få ryste-effekten med. Men, I lost my trailer blod. Thought. Nå, blod, ja. Og jeg synes, den er bedst, når han er med. Men jeg synes, den bærer sådan sagt lidt præg af, at den er sådan lidt for... Man har sådan tænkt, man har prøvet lidt for meget at gøre den sådan lidt for... publikumsvenlig, synes jeg egentlig. Jeg tror, den havde været bedre, hvis den havde været mere sådan asiatisk. Altså, hvis det var Bruce Lee, der var i hovedrollen. Og så, i stedet for alle de der ekstra scener med alt muligt, så nogle flere fede, vanvittige actionsekvenser. Så var den jo nok ikke blevet den film, den var. Nej, og så fungerer den også sådan lidt som sådan, som Niels også var inde på. Det er jo sådan en Bond light på rigtig mange punkter, ikke? Og det ved jeg heller ikke, det der super skurk og sådan noget. Jeg synes, som sagt, jeg synes, den bliver okay til sidst, men... Jeg synes, den går lidt langsomt, og jeg synes ikke kampsportscenerne er specielt godt koreograferet, faktisk. Meget, meget tid. Når Bruce Lee slår sig, så er det okay. Nogle gange. Nogle gange. Smukt. Hvad med dig, Niels? Ja, altså, det var mig, der valgte den, og jeg synes, det er en glimrende film. Men altså, det er ikke min favorit af Bruce Lees film. Der vil jeg nok vælge Fist of Fury. Ja. At den fungerer langt bedre. Og så er det jo synd, at det der jo sådan set var Bruce Lees personlige projekt, Game of Death, at han ikke var med til at lave den færdig. At han ikke af gode grunde ikke var med til at lave den færdig. Og det var jo sådan set, ja, hvad havde de lavet af den? En halv time eller sådan noget, hvor der blev optaget, alt det var en kæmper i, hvor han skal op af niveauerne ind i det der tempel. Og det var jo hans personlige projekt, og det var egentlig den film, han håbede på, og at der ville vinde det amerikanske publikum. Fordi den ville introducere mere hans filosofi til dem også jo, altså. Ja. Mm. Og at den så endte med at blive sådan en gigantisk, ja, lort, sådan set. Altså, det er jo så også Robert Klaus, samme instruktør, der har lavet den. Men det, jeg tror sgu ikke, det er hans skyld. De sad med optagelserne ved Golden Harvest, og så skulle de bruges til landet. Og så fik de jo en masse lookalikes og hovedbandage og alt muligt på en masse skuespillere. Og blandt andet Jan Bau, som jeg nævnte tidligere. Ja. Spiller også Bruce Lee på et tidspunkt i den. Og så det er faktisk kun den der halvanden, eller den der halve time, hvor Bruce Lee, han er med rigtigt, at der fungerer den der film. Ja. Men den er sjov nok at se, hvis man vil se noget virkelig elendigt. Lort. Altså, han har en god... Når han er på, så er han sådan... Altså, jeg kan godt se, at han har et eller andet presence på skærmen, ja. som er rigtig fed. Jeg synes bare ikke, den rigtig træder igennem i den her film, desværre. Jamen, man var sådan valgt, at han skal dele plads med de der to andre amerikanere. Det synes jeg, det fungerer fandme ikke. Det er måske også lidt, som du sagde, det der med... Eller, det der med, at de skulle henvende sig til dem. Altså, de skulle henvende sig til hver deres publikum. At de ikke stole nok på, at det var en asiat, at der kunne sælge filmen. Så skulle de have Jim Kelly med til det sorte publikum, og så skulle de have John Saxon. Ja. Men det er også, fordi de har prøvet for meget at gøre den for publikum til at kunne lide den, ikke? Ja. Og spørgsmålet er... Det gør jo så også, det virker mere som et produkt, end som... Den virker lidt for konstrueret til tider. Ja, lige præcis, ja. Den virker meget konstrueret. Og spørgsmålet er, om de ikke har ret. Altså jeg tror ikke, hvis det bare havde været Bruce Lee... At den kunne have ramt samme publikum. Altså, jeg tror heller ikke at han kunne have fået samme produktionsselskab indover. Altså det var en rimelig stor succes, var det ikke det? Jo, men hvis det bare havde været ham, det samme. Nå, men så har de jo nok også gået et eller andet rigtigt, men jeg tror stadig det havde været en bedre film af det. På det tidspunkt der var han jo TV-stjerne Bruce Lee i USA med The Green Hornet. Jo. Og det var det folk de kendte ham fra. De kendte ham, det var kun de der sådan lidt mere dem, der gik i nogle af de der mere obskure biografer, der kendte de der film på Hongkong. Og de kom jo sådan set rigtig først frem i USA, efter den her havde været en kæmpe succes. Yeah. Så der var mange af dem, der blev omdødt med et eller andet med Dragon, altså. Yeah. Sådan at man troede, det var en sequel til Enter the Dragon, og det var jo sådan noget, der var lavet på år før. Men var jeg den eneste, der lidt håbede på, at ham der Han var lidt bedre til at slås, fordi han var ikke sådan rigtig nogen trussel. Det eneste, han kunne skade Bruce Lee, dengang han havde den der klo på, men det er sgu da klart. Ja. Så kunne han jo ikke rigtig noget. Altså, de kunne godt have fundet en, der måske var lidt bedre til kampsport. Ja, det er jo lidt sjovt at gøre så meget ud af, at han var Shaolin. Altså, han er trædende med Shaolin-munken, at så ville jeg tro, at det ikke er noget, man sådan lige glemmer. At selv hvis en af os møder en 90-årig Shaolin-munk, så tror jeg ikke. Er det ikke lige meget? Altså, det er jo sådan et sted... Det er sådan en film, altså... Hvem fanden har set sådan noget før i 73, ikke? Altså, i USA? Nej. Altså, det kan da godt være, at man kan diskutere det her, efter man har haft mulighed for at købe flere hundrede tusind dårlige DVD'er og sådan noget. Men hvis ikke du har haft de muligheder, det var før videoen og alt muligt det her. Så den her, der har sgu da ikke været sådan noget i biffen i USA, enten i sådan nogle art cinemas. Og folk har sgu heller ikke den helt store erfaring med det, tror jeg. Nej, de kendte mere samurai-film dengang, det. Ja. Ja, de havde vel også mange, mange indie-biografer, som... Havde de ikke nogen indie-biografer, som viste de gamle Shaw Brothers? Det tror jeg... Der har nok været nogle af de der små skumle biografer i sådan nogle steder som Los Angeles og sådan noget der, men... Ja. Jo, men det her, det er jo et wide release, den har fået den her, og du sidder og snakker med et helt andet publikum lige pludselig, jo. Fordi man kan sagtens sidde og sige, at det var måske ikke så fedt, det der Kung Fu, de stod og lavede det, men hvad fanden? Hvis ikke man har haft særlig meget erfaring med det, så er det sikkert det vildeste pis. Mm. Ja. Det bliver rent nok. Det var ligesom også, de første vestlige Jet Li-film kom frem, dem der, de hedder også Lemon Dragon og sådan noget, der er nogle forskellige, nogen har lavet, så havde de også ret stor succes, men det var nok også, fordi folk ikke rigtig havde set det før. Jamen, altså, hvis du sætter det ned, og så viser en 14-årig den første Matrix-film eller sådan noget i dag, så er det jo ikke sikkert, at de vil sætte sig ned og sige, åh, det er bare verdens fedeste effekter, det der. Nej. Det var det dengang. Ja, det er rigtigt. Sådan er det jo bare. Ja. Jeg tror så også, en af grunden til, at han fik rollen som Han, hvad han ham, Shih Kien der, det var, fordi han havde været med i, eller Bruce Lee måske ikke kendte til, at han havde været med i en kæmpe stak Wong Fei Hung film i Hong Kong. Tilbage i 40'erne, 50'erne og 60'erne, sådan set. Okay. At det er jo ikke kun Jet Li og dem, der har spillet, det er jo en kæmpe held i Kina. Mm. Og ham havde han spillet før i tiden, hvad jeg det, Shih Kien. Det kan være det, der er spillet ind, at det, og jeg ved ikke, hvordan Kung Fu'en er i de film, der, eller Karate'en er i det. Jeg kender slet ikke dem, der du lige nævnte. Nej, men Wong Fei Hung, det er ham, der er med i, hvad hedder det, Once Upon a Time in China også. Det er samme okay. person, som de okay. lige spiller det i. Det er godt. Jamen, jeg synes rent faktisk, at vi har været godt omkring den her film. Det er en film, som har en rigtig god længde. Jeg kan godt lide de sidste par gange, vi har set film, som var lige omkring halvanden time. Det synes jeg er rigtigt. Der var lige den ørkenvandring, der hed Speed Racer. Det var også safe med langt. Det forstår jeg ikke, hvad du mener. Jeg forstår ikke. Jeg husker, at du var helt vild med den film. Nej, jeg synes det er en god film, og den er ikke på højde med i min bog Bloodsport eller derop, men jeg synes det er en sjov film at se, fordi jeg kan som sagt rigtig godt lide sådan nogle turneringsfilm, og jeg kan rigtig godt lide Bruce Lee's film, så det jeg synes det var okay gensyn. Vi har klart set værre og kommer nok også til det efterfølgende. Så, men jeg synes vi skal runde af. Og med før vi runder af, så har vi jo indført, at vi hver især skal vælge den næste film, eller skiftes til at vælge den næste film. Og Christoffer, det er din tur. Jamen, til at vælge den næste film. Jeg har jo valgt en. Og jeg spår Teletubbies The Movie. Ja, det er tæt på. Ej, vi skal se Who Framed Roger Rabbit af Robert Zemeckis. Og jeg har ret gode minder om den her film. Jeg var ret vild med den, dengang jeg så den i biografen helt ung. Og har faktisk ikke set den så meget siden. Så den glæder mig rigtig meget til at se igen. Blandt andet husker jeg noget med Tyngende Svær og Jessica Rabbit. Så, det, og så den der bil. Og når jeg levende kugler også. Og sådan. Ej, der er kun gode ting i den her film. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den igen. Skide godt. Det håber jeg også, de andre gør. Har I set den før? Det har I vel alle sammen. Yep. Ja, ja. Det er den første film, jeg var i biffen og se med min far. Og det er jo allerede, okay. Der er jo epic story der. Ja. Vi glemte faktisk et citat i aften. Du ved godt, det er en lang podcast, men vi glemte faktisk det der citat, hvor han siger, at I look forward to a tournament of epic proportions. Jeg tænkte, det var lige sådan en internet meme der nærmest. Det kan godt være. Great skiffs. Ja. Great skiffs, ja. He possesses great skiffs. Ej, vi fangede det ikke engang. Det er lige så god som den i kickball. The skills. Ja. Ja. What do you mean he's parallax? Parallax. What accent? Yes, jamen find os ind på Facebook, søg på de gnavne filmnørder. Find os ind på vores hjemmeside dgfn.dk. I kan skrive til os begge steder. Prøve at pege nogle af os i retning af film, vi gerne vil se. Det er ikke sikkert, vi lytter efter, men så har vi da i hvert fald lidt flere valgmuligheder. Det er jo Gert næste gang, og jeg frygter lidt, hvad han vælger, så det, eller efter Christoffer. Så det bliver jeg gætter Hobo eller Shotgun eller Human Centipede. Nu skal I ikke give ham gode idéer. You wish. Junior med Schwarzenegger. Åh, gud. Så næsten hellere Human Centipede. Ej, det er sådan, ja, nå. Ja. Skal vi ikke bare sige tak for den her gang? Jo. Og så ses vi i næste uge. Woohoo! Hej, hej. Tak for jer. Hey. But this girl was last seen at a party aboard Han's private junk.